Polska 17, męczy Kacja Kibisz. Sahara w mordzie taka, jakby w pieprzu piach z pustyni. Sam wypiłbym ocean, skoczyłbym prosto w wodę. Tak bardzo o tym myślę, jakbym miał wodę w głowie. Ugasić ten ogień, już odkręcam kran oczami. A tu ani jednej kropli, zawał serca i rak rtani. No skurwa zajebę trani, pierdolone wodociągi. Bluzganie przynosi ulgę, ale nie cofnie tej klątwy. Szukam telefonicznej książki, zaraz zrobi całego masz ironię. Pragnąc wody, skończę na dumy walką, to ja. Systemu plankton, tak czuję się tu teraz. Skonam, uschnę jak SpongeBob, dzwonię, nikt nie odbiera. Może przebacz za imprezę, ta niemoc mnie wykańcza. W kuchni pusto, w lodówce nie ma nawet pieprzonego światła. Kurwie nie narasta, już każdego zabiłbym. Dręczy kacki, gaz, masakra, nienawidzę takich dni. Chciałbym na łóżku rozłożyć się wygodnie, odnaleźć luz swój, zbywając każdy problem. Wszystko dobrze będzie, myślę, będzie dobrze. Będzie dobrze. Chciałbym na łóżku rozłożyć się wygodnie, najlepiej szybko już o tym dniu zapomnieć. Wszystko dobrze będzie, myślę, będzie dobrze. Będzie dobrze. Ubrany w cokolwiek jak żół, idę na monopol. Niedziela, wszystko zamknięte, tylko tam odnajdę to, co w końcu gasi pragnienie. Długa droga, walczę z mocą, nie mam siły, myślę, pierdolę to ustawę jak roko. Pieprzone 2 kilometry, w takim stanie czuję się jak na K2 pustelnik. Brak mi energii, ale poruszam się naprzód. Błagam, potrzebuję wody jak nimfomanka orgazmu. Słońce nie ułatwia sprawy, bombardując promieniami. Skacowany cień odbija się od ściany. Ledwo trzymam się krokami, powoli wycieram chodnik. Ani jednej chmury, żar w łeb uderza jak kondit. Przesadziłem wczoraj, jeszcze chwila poległbym. Ostatnia nadzieja, w końcu podchodzę do drzwi. Szarpię klamki i nie wierzę, kurwa, macie jakiś syf. Nie mów mi, że dziś zamknięte, nienawidzę takich dni. Chciałbym na łóżku rozłożyć się wygodnie, odnaleźć luz swój, zbywając każdy problem. Wszystko dobrze będzie, myślę, będzie dobrze. Będzie dobrze. Chciałbym na łóżku rozłożyć się wygodnie, najlepiej szybko już o tym dniu zapomnieć. Wszystko dobrze będzie, myślę, będzie dobrze. Będzie dobrze. No hej, hej, odzwaniam. Słuchaj, ja no mam takiego kaca. Stary, no nic nie pamiętam. Jeszcze, stary, rury remontują jakieś. W ogóle w chacie wody nie mam. Poszedłem do tutaj na Aleksandrowską do sklepu, żeby sobie coś do picia kupić. Nic, stary, no, nie ma nic. No bo się jest niedziela. Jesteś w stanie po mnie podjechać? No jestem, jestem. Jesteś mobilny? Tak, zaraz będę. No dobra, dzięki serdeczne. No to czekam na ciebie. Hello.